بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Sarihu Sunna al-Imam al-Tabari rahimahullahu ta'ala. بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. تلسوما اتككاو كليشوبيتا تعريف السلف للإيمان، تعريف يا سلف kueleza nini maana ya imani. Tukasoma sharh, tukafikia kauli al-musannif au kauli ya sharih hafidhahu Allah, qala mas'alatun hal fi qawlihi alayhi salatu wassalam يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، استدلال على أن الإيمان ينقص بالمعصية. كتك منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم الابوسيمة يا معشر من آمن بلسانه، أي ولأنباهم ميامين كونلم زينو ولم يدخل الإيمان قلبه، نا إيمان حيجينجي أندانيا مويواكي. يه كتك حديثه كنا استدلال على أن الإيمان ينقص بالمعصية، كو إيمان يبنغوا كم تكفاني معاصي. الجواب: هذا الحديث يدل على أن الإيمان ينقص بالمعصية. هي حديثه لدليل ya kuwa imani yapungua kwa maasi. Wa anna sahib al-maasiya dhaifu al-iman, na kuwa mwenye kufanya maasiya imani yake ni dhaifu. Fahadha al-hadith دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهي حديثي ندليل يا مذهب يا أهل السنة والجماعة ونوصيمك وإيمان يزيد نابنغوا. فمن آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يوتي أتك يميني قول مواك نا إيمان هيجينجيا لني مواك، ليس المراد أنه كافر، بل المراد أنه لم يدخل قلبه الإيمان الكامل. Sio makusudio hapa kuwa aliyetajwa na sifa hii si Muislamu, ni kafiri, la. Bali makusudio hapa ni kuwa ile imani iliyokamilika haijaingia katika moyo wake. Laysa almuradu annahu kafirun, bal almuradu annahu lam yadkhul qalbahu al-imanu al-kamil. Amma aslu al-iman faqad dakhala fi qalbihi فهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مؤمن آميني أصل إيمان أنايو آميني أمؤمني الله سبحانه وتعالى آميني ملائكة واكي بتبو فياكي متومي واكي سيكو يمشو آميني قدر خيرياكي نشرياكي. فالمغتاب لو قلت له كم فانم سنجنياجي وكمنبيا هل أنت مؤمن بالله ورسله وملائكته يويو مؤمن الله نمتومي واكي نملائك واكي. لقال نعم انتهو يتجيب موجكم موجان ريوني كويل نامين عوزك كتائل. فعنده أصل الإيمان إلى أصل إيمان أنايو ولكن ليس عنده كمال الإيمان الذي يمنعه من الغيبة. لكن هانو كمليف وإيماني أنهم كتزيي كتكمان نوسنجنياجي ولهذا وقع في الغيبة كسببه أكانغوكيا katika usengenyaji. Fakamalu al-imani al-wajib hadha lam yakun indahu, ule ukamilifu wa iman ambao ni wajib kwa mtu kuwa nao huyu hana. Falghibatu mana'athu min al-imani al-kamil al-wajib, ule usengenyaji umemzuia yeye kusifika kuwa na imani iliyokamilika ambayo ni wajibu juu yake kuwa nayo. Falaysa kafiran bal huwa mu'minun dha'iful iman lam yadkhul al iman al wajib al kamil fi qalbihi. Kwa huyu si kafiri pamoja na kwa Mtume wa sallam amekanusha imani kwake. Kinachokusudiwa ni udhaifu wa imani, bimaana imani ambayo ni ya wajib iliyokamilika haijaingia ndani ya moyo wake. Imani aliyokuwa nayo ni dhaifu. Wa in kana aslul imani ma'ahu, pamoja na kwa asli ya imani anayo katika moyo wake. قال والمرجئة أربعة أصناف. نهاو مرجئة ومجوانيك في جوانيو بن. المذهب الأول أعلى طائفة في المرجئة وأخبثها وأشرها وأفسدها قول مرجئة الجهمية. Martaba ya juu kabisa katika murjia ambao ndio waovu washari zaidi wafisidifu zaidi ni kauli ya murjia katika jahmia. Kuna kikundi chajulikana kama jahmia, ufuasi wa bwana mmoja anaitwa al-Jahm bin Safwan. وفوسي واكي ويتوى الجهمية الذين يقولون باوواو هسيما كتك كويليزا إيمان الإيمان مجرد المعرفة في القلب. إيمان نمتو تكجيوة كتك مويواكي. والكفر جهل الرب بالقلب. نكفر كواواو ni mtu kutomjua mola wake mlezi kwa moyo wake. Afahamu nafikiri murjia wajahmia wao wasema ukimjua Mola wako kwa moyo wako yatosheleza kuwa wewe ni mu'min, na ukiwa mjinga wa kutomjua Mola wako kwa moyo wako basi wewe ndio kafiri. Wa hadha afsadu qawlin fi ta'rifi al-iman, na hii ndio kauli mbovu zaidi katika kuieleza imani nini. Lianna al-ulama alzamu al-jahma bi anna iblisa mu'min, kwa sababu wanaovioni kwa kauli yake hii wakamlazimisha Jaham kuwa kwa kusema kwako hivi basi pia Iblis kwako wewe ni mu'min. Wa Firauna mu'min kadhalika, Firaun kwa kauli ya Jahmiya atakuwa mu'min. Kwa nini? Liannahuma yaarifani rabbahuma, kwa sababu Iblis na Firaun wote wamjua Mola wao. Ikiwa ni Firaun alikataa kwa kibri, lakini ndani ya moyo wake alikuwa yuwajua. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Na Iblis amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'athun. Kwa hivyo amjua kuwa Allah ni Mola wake mlezi. Kwa hivyo kwa kauli na taarifu hii ya Jahmiya itakuwa Iblis na Firaun ni waumini. Walyahud kadhalika yaarifuna rabbahum, mayahudi pia wamjua Mola wao. Kwa kauli hii watakuwa ni waumini. Wa qawlu al-jahm aidan al-kufru jahlu ar-rabbi bil-qalbi, na hiya qawli ya Jahm bin Safwan aliposema kuwa kufru ni mtu kutomjua Mola wake mlezi kwa moyo wake. Qala al-ulama innahu kafirun bita'rifihi ala nafsihi fahuwa ajhalu an-nasi birabbihi. Huu Jahm ajikufurisha mwenyewe kwa sababu ni mjinga wa mwisho katika kutomjua Mola wake. Kama kuna mtu hamjui Mola wake, mmoja wao ni Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan hajui hata Mola wake alipo. Ndio yule akasema kuwa hayuko juu wala chini, wala hayuko mbele wala nyuma, wala kulia wala kushoto, hayuko. Maana yake hayuko. Kwa kama kuna mtu mjinga asiyemjua Mola wake, huyu bwana ameshika bendera. Kwa hivyo wa kwanza aliyejikufurisha nafsi yake yeye. Hii ni madhhabu ya kwanza. Almadhhabu athani, madhhabu ya pili ya Murji'a, qawlu al-Karramiyya, ni qawl ya kipote kinachojulikana kama al-Karramiyya. Alladhina yaqulun, wale ambao husema, innal imana nutqu bil lisan, imani ni kutamka kwa ulimi peke yake. So ukishatamka kwa ulimi basi tosha. Fa idha nataqa bi lisanihi la ilaha illa Allah, akitamka kwa ulimi wake la ilaha illa Allah, fa huwa kamilul iman walau kana mukadhiban biqalbihi, huyu imani yake imetimia, ni kamili hata akiwa akadhibisha ndani ya moyo wake. Wa idha kana mukadhiban, na ikiwa itatokea kweli wakadhibisha ndani ya moyo wake, fa huwa mukhalladun fi nar, basi atakaa milele motoni. Mwana watu wanavyojigonga, yani kesho akhira atakaa milele motoni, lakini hapa duniani kamilul iman. Fayalzamu ala qawlihim, kwa hivyo yalazimu kwa kauli yake hii au kwa kauli yao kamilika. Fi nafsi alwaqt mukhalladun fi nar, ataingia milele motoni. kwa sababu wao wamemhukumu anayetamka la ilaha illa Allah, mujarrad kutamka kuwa huyu ni mu'min kamilul iman. Kisha mu'min huyo huyo ambaye imani yake imekamilika kwa hukumu yao hapa duniani, wasema ikiwa akadhibisha katika moyo wake, basi hapa duniani atakuwa ni mu'min kamilul iman, lakini kesho akhira atakuwa mukhalladun finnar, aingia milele motoni. Hakadha albid'a ya ikhwani, hivi ndivyo inavyokuwa bid'a, na huku ndiko inapompeleka mtu. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, kwa sababu maneno haya hayatoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayatoki kwa mtume sallam, ndio maana yajigonga kwa namna hii. Fajamau baina qawlaini mutanaqidaini alkaramia, wakakusanya baina qawli mbili zinazogongana. Na kwa qawli ya karamia itakuwa wanafiq ni waumini, tena imani zao zimekamilika, kwa sababu wao walikuwa wakitamka kwa ndimi zao kile ambacho hawakiitakidi ndani ya nyoyo zao. Almadhhabu thalith madhhabul maturidiyya wal ashaira يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. هو سمني كصديقيشا كمويو بكياكي كصديقيشا جهمي وسمى كجواتو هو سمى كصديقيشا لكن كمويو بكياكي. المذهب الرابع المرجئة من الفقهاء وهو أن الإيمان شيئان. مرجئة كتك فقهاء أما وسمى إيمان في تفويل إقرار باللسان وتصديق بالقلب ككيري قوليم نكو صديقيش كمويو. وأن الأعمال ليست من الإيمان ولكنها مطلوبة. نهاو وسمى كوى أعمال si katika إيمان lakini alazimishwa mtu kuzifanya, atakikana afanye amal. ومرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة. مرجئة الفقهاء baadhi ya wanavyuoni wamekwenda kuwa ni pote katika أهل السنة. وأول من قال إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. متو كوانزا ألي يسمك وأعمال هزينجي كتك إيمان ني حماد بن أبي سليمان عن بين الشيخ نموليم والإمام أبو حنيفة. Na Imam Abu Hanifa akaathirika na kauli ya mwalimu wake huyu. Abu Hanifa lahu riwayatan. Abu Hanifa ana riwaya mbili. Ar-riwayatul ula, riwaya kwanza ilipokelewa kutoka kwa Imam Abu Hanifa, anna al-imana iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi. وهذه عليها جمهور أصحابه. كو إيمان نكوكيري قولي من كصديقيشة كمويو نهين ديو وينجي كتك وفواسي والإمام أبو حنيفة وفوات قوله. كو إيمان نكوكيري قولي من كصديقيشة كمويو. الرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط. Na riwaya nyingine iliyopokelewa kutoka kwa Imam Abu Hanifa ni kuwa iman ni kusadikisha kwa moyo peke yake. Wal iqraru bil lisani ruknun zaid, na kukiri kwa ulimi ni nguzo, lakini ni nguzo ya ziada. Wa hadha madhhabul maturidiyya wal ashaira, na hii kauli ya pili ni madhhab ya maturidiyya na ashaira. wakulluha batila, madhehebu zote hizi ni za batil. Hata hii riwaya pili ya Abu Hanifa batila. Walakin, walakinna murji'at al-fuqaha yuwafiquna ahla sunnati fil ma'na, lakini hawa murji'at al-fuqaha wafikiana na ahli sunna katika maana. Yaqulun, wa wasema al-wajibat wajibat wal-muharramat muharramat, ya wajibu ni ya wajibu, ni wajibu kwa mtu kuyatekeleza, na ya haramu ni haramu, ni wajibu mtu kujiepusha nayo. Lakin la nusammiha imanan, lakini sisi hatuiti imani, wa innama nusammiha bir wa taqwa wa huda, tuita ni wema, ni uchamungu, ni uongofu. Wa ahlu sunnati yusammunaha iman wa huda wa taqwa wa bir, ama ahlu sunna waita izi amal iman, na waita ni uongofu, ni uchamungu, ni wema. Fahum wafaku ahla sunnati fil ma'na wa khalafuhum fil lafzi, kwa wao watakuwa wameafikiana na ahli sunna katika maana na kuwa khalifu katika lafzi. Wa jumhuru ahli sunnati wafaku alkitaba wa sunnata fil lafzi wal ma'na, na jumhuri ahli sunna, wengi katika ahli sunna wameafikiana na Qur'an na sunna katika lafzi na maana. ولا يجوز للإنسان مخالفة الكتاب والسنة باللفظ والمعنى بل الواجب التأدب مع النصوص. نهايجوزكم تخالفوا قرآن وسنة كتك لفظ نمعنى بل واجبني أفني أداب ننصوص. كيف قول ya murji'atu al-fuqaha, baadhi ya wanaovyuoni wameichukulia kuwa ni khilaf lafzi baina wao na ahli sunna, lakini wataja kama kwa mfano Sheikh al-Islam rahimahullah kama sikukosea kuwa khilaf ni haqiqi sio lafzi, bali wamekhtalifiana na ahli sunna katika kuieleza imani, kwa sababu wao wametoa amal katika imani na ahlu sunna wahesabu kuwa amal ni katika imani. Na kuna raddi ameiandika Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala inayofungamana sana na masala haya ya imani, akiwa amrudi mmoja Bahrain, hadha ish ismu فوز الأجيت فوز الأثري ها فوز الأثري فوز البحرين ambaye alikuwa akimsingizia kwa lazima kwa vishindo kwa Sheikh Rabi' ni katika murji'a sallallahu alaihi afiatu wassalam, lakini wallahi Allah tusamehe, kitu kibaya mtu kuwa na ghurur katika ilmu, wallahi kitu kibaya sana. Hii raddi ipo yauzwa katika makatibu, nenda kanunue kaisome, wallahi utapata ilmu ya ajabu sana mbindani kuhusu haya masala ya imani. Arrad ala fawzi al-bahrain mithla hadha al-ism kama hiyo, na zaidi ilikuwa ni katika masaili ya imani. Kwa ufupi ukisoma hiyo raddi si dharau, lakini ile jamani mzuka. Yani ukisoma ile raddi ya Sheikh Rabi' utajua huyu mtu alikuwa na uzuka mwingi sana, nazungumza maneno ataingia kidini, lakini ndivyo inavyokuwa ikiwa wafikia kuwasingizia wanaovioni jambo ambalo hawana. Na wewe rejelea katika hii raddi, kaisome kwa makini, utapata kuna ilmu kubwa na nukulat nzuri sana mizunukuu al-allama Rabi' al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Hadha ar-rajulu aya fi ar-raddi 'ala al-mukhalifin, ni aya katika kuwarudi wanaokhalifu manhaji ahli sunnati wal jamaa. hafidhahu Allah ta'ala. Niwarejelea hiyo, utaona mengi yanayofungamana na haya tunayozungumza. Kuna sehemu amezungumzia swala kuhusu murji'atul fuqaha, akaeleza fawaid nyingi sana pale ndani. Jazakumullah khairan. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.